i color, amb Francesc Gasulla. Doncs continuem aquí, com ratlla l'altra cara de la lluna. Saludem el Francesc en Gasulla. Molt bona nit, Francesc. Bona nit, Nando. Què tal, com se va? Bé. Ah, que no saps francès o què? No, però tenim a la Magalí aquí, que em pot donar un cop de mà. Molt bé. La gent pensa, aquí la Magalí. La Magalí és una noia, no sé si és Magalí o Magalí. Magalí. Doncs és una noia que ha vingut acompanyant a dos músics d'un grup. Són el 50% de les principals causes del descenso del Rayo. Un nom, hombre, normal, no? Sí. Molt, molt típic. Molt, molt típic, molt previsible. Sí. I què amaga darrere del nom? Què amaga darrere? Bueno, tenim, vull dir, tenim el Jordi, el Carles, que són els representants. Molt bona nit, Jordi. Bona nit, Carles. Bona nit, Nando. Bona nit. Què amaga? Molt ja pregunta, Tu ja comences amb preguntes transcendentals per començar, Francesc. Sí, de reportatge de la 2, no? Jo sabria dir quines són les causes, les principals causes del descenso del Rayo. Que no juguen bien. No, hòstia, futbol... No anem per aquí, no anem bé, no anem bé. Jo crec que no, eh? No, jo crec que amagar el que... Amaga... El que vulgui la gent que trobar, no? Sí. Sí, perquè al final les causes no, ni les sabem ni tampoc no és el que més ens ha interessat mai d'aquest nom. I com vau arribar aquest nom? Ah, la història del llibre, explica-la tu. Ja. Bueno, ell, el seu pare, tenia un llibre a la biblioteca de casa. Un minillibre molt petit. Tenia un llibre molt petitet d'una reedició d'un llibre de l'any 1400 principis de segle, 1900 i poc. Ah. Bueno, és barallament bueno, per l'any. Antic, un llibre antic. Més o menys. I el llibre es deia Les principales causes del descens del Rayo sobre les torres de los campanarios. Anda. I us vau quedar a mitges vosaltres. Home, és que si fotem tot el nom... No serem tan agosarats i ho escurçarem. Sí, a part tampoc cal concretar millor, deixar-ho més en viu així. Sí. No? Les torres de les campanàries. Era un detall que tampoc... No portava enlloc. No. Molt bé, perfecte. Doncs aquesta banda, d'on sou vosaltres? On situem la banda? A Barcelona. A Barcelona. El local d'assaig on està? A Barcelona. Pues ja està. De Barcelona. No, normalment, el local d'assaig vertebra la banda, no? Sí. Ens ho passo moltes hores, no? Molta estona. Sí. Bueno, depenent del grup, vale. Sí. Sí, el que passa que en aquest cas, doncs, el Jordi i jo treballem bastant a casa, en petit comitè. Mm-hmm. Després presentem a l'altre 50% del grup que no hi és, que s'ho saben pelar molt bé i llavors acaba de sonar tot plegat. Allà es defineix. Molt bé, perfecte. Abans de continuar, escoltem una cançó de les principals causes del descenso del Rayo. Què escoltem? El desengaño, fase 1, per exemple... Perfecte. Hi ha tres fases, no?, en aquest disc que ho fem. Sí, és la... Tres fases de desengaño. Tres fases de desengaño. La trilogia. La trilogia. Desengaño fase 1, ¿para qué voy a gritar si no me escuchas? El desengaño fase 2, análisis de balances y desmontaje de uno mismo. Y el desengaño fase 3, fase de escepticismo y el amor de mentira. Costa, ¿eh? Vamos, bronca con la señora, ¿no? Sí. Sintetizando así. Venga, subí. ¿Dónde está la conexión? Que transmite tu voz por mi auricular. Dime lo que debo entender. Si tienes un plan, lo quiero saber. Intentaré darle un poco de verosimilitud a la conversación. Y tal vez cosas puedas mantener dentro de un cajón como muñecos de trapo. Salto y caigo en espiral en un sueño azul manchado de ti. Cuando está el final de esta absurdidad, oigo sirenas, es el despertador. Y cuando está, amor, dime cuándo está. A mí se me escapó, cayó por el balcón. Otro día, a más, me tentaré a engañar para encontrar así algo de sentido a esto. Doncs així sona aquesta banda que es diu Principales Causes del Descenso del Rayo, aquí a Com Ràdio a l'altra cara de la lluna, amb aquest El Desengaño, fase 1, ¿para qué voy a gritar si no me escuchas? Pepe. Però no t'ho perdis, Nando. Ara estàvem parlant aquí mentre sonava la cançó. Atent. Els he preguntat com es diu el disc i encara no tinc molt clar, eh? No tinc molt clar. No, aquí no passa res. Crec que es diu El Título Será el Mismo que El Pasaje. Com a veure, que t'ho expliquin... M'ho han explicat, però no ho he entès. A veure si a veure ara... Si ho escolto jo, sí. Que encara tinc menys llums que tu. I si no, parlem de les cançons i ja està. Tampoc no, cal donar-li més importància. Expliquem la paradoja d'aquest títol. Sí. Bueno, que hi ha una cançó darrer... el primer tema, que és un tema... És com una introducció, es diu el passatge. Llavors... No té realment un títol, no? És el mismo que el del pasaje, i el pasaje se llama pasaje. Aquesta és la història. Va estar clar, no? No? Són aquelles... No sé, tio, jo aquestes hores de la matinada... Ja, bueno... Què vols dir? Bueno, això ens va sortir de bon matí, eh? A nosaltres, aquest títol... Home, i tant, home, això... I amb unes quantes cubates, Passada la nit de bon matí. Allà el Pinocho esmorzant, no? Ja m'imagino, ja. Molt bé, doncs estem aquí amb el Jordi i amb el Carles, dos dels membres de Principales Causes, sin enlaç, no? Sin l'article. Principales Causes del Descenso del Rayo. Hi ha dos membres més, no? Sí. El Lluís i l'Enric. Molt bé. I aquest disc el vau gravar a la Nova Jascava, en directe, sí. Ja fa una temporadeta, no? L'estiu passant. L'estiu passant. Vam estar una setmana a la Jascava. I després a un estudi, no? Vau acabar de polir-ho, no? Sí, ens ho vam emportar a l'estudi i vam fer les mescles. Clar, la gràcia del disc és que vam gravar tots junts, sense claca, per intentar buscar una mica la naturalitat, va estar bastant xulo. Mm. Ens vam arriscar i mira, va sortir prou bé. Mm-hmm. Bueno, les veus es van gravar després, però tot el que és la base musical va estar gravat tot en directe, sense talls, amb totes les cagades. Sí, sí, perquè hi són, però estan bé. Bueno, és la veritat, no? Mm-hmm. Bueno, això li dona un toc més viu, no? Sí, home, clar, sí, acostumat a les produccions aquestes on hi ha molta edició i tot està perfecte. I que ens hagués costat, jo crec que ens hagués costat molt fer-ho pel mètode tradicional, per pistes, tocant sol, escoltant, clar. A més, hauria sigut bastant... Però no descarteu amb un proper disc fer-ho així, amb un estudi... Proper disc, doncs, serà diferent, segurament hi hauran coses diferents, i ja ens ho... Ja, potser algun tema sí, ens ho plantegem així, algun tema més... una mica més produït, per dir-ho d'alguna manera, o un altre tipus de producció. Ja veurem. Ja veurem. Ja veurem. Encara tenim feina. Està clar que valoreu més els directes, no? Sí. Sí, sí. I el Jordi i el Carles, que també toqueu amb Estúpida Erika? Cert. Mm-hmm. Compagineu a les dues bandes, no? Sí, sí, sí. Enfeinats. Jo estic a Estúpida Erika, toco el baix, per això. No, ah. No toco ni la guitarra ni canto. Ah, molt bé. I tu, Carles? La guitarra elèctrica. Tu toques la guitarra. Sí, sí, sí. I esteu amb més bandes o amb alguna més moguda més o què? Ja està, no? Ja temps, ja amb això prou. Sí. Bueno, també m'agradaria recordar que l'Enric, que no està aquí, també està en una altra banda, que és Estrombolino, que també va passar per aquí. Ah, molt bé. També a la bateria, no? Ell sempre a la bateria. Sí, si al final... Ja és fidel. Som uns quants. Sí, sí, sí, sí. Repartits. Sí, sí, sí. Molt bé, el Jordi i el Carles, que han portat les guitarres i les tenen agafades amb les mans i recolzades amb les cames, i això deu de significar, jo, que sóc Inspector Gadget, que tocareu alguna cançoneta, no? Sí. Jo crec que sí. Sí. No, has deduït molt bé. Una o fins i tot dos. No, si voleu, Vale. Vale. Què fareu? Nos vemos en Quinipac. Nos vemos en Quinipac? Aquesta no està en el disc? Sí. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Què és en Quinipac? Quinipac? Quinipac és... Bueno, Quinipac és un lloc que apareix en un llibre. En un llibre de... Com esteu de llibres, eh? Som molt llegits, vosaltres. No tenim idees pròpies i ja recorrem al que podem. Vale. I és un lloc que em va agradar i va aparèixer en una cançó. En quin llibre, no, que t'he tallat? Ah, Tierras de Cristal, d'Alessandro Barico. Un llibre al·lucinant. Ah, doncs... Pues, molt recomanable, és un dels meus preferits. Ah, perfecte, perfecte. Doncs, a veure, com has dit, d'aquí? Com? De l'autor? Alessandro Barico. Alessandro Barico. Pues aquí, apuntau. Després ho busco. Vinga, company, quan vulgueu. Después de tanto error, vuela lejos de mí. Tienes ningún capricho, hace tiempo que no te veo sonreír. El deseo contenido en un cine a oscuras. Recuerdo días que no, de nada reprimido, y ahora no espero a nadie que a ti. tanto error, e ibuprofeno 600. Sería mucho pedir reencontrarte en la cola, en fin de por aquí. Y con tan fácil argumento me acontento. Tengo claro que no te volveré a ver el pelo, y aún así espero a alguien, te espero a ti. Molt bé, principales causes del descenso del Rayo aquí a Com Ràdio a l'altra cara de la lluna, tocant en directe amb aquesta cançoneta que es deia, que es diu Nos vemos en Quimipac, d'aquest en disc que es titula... Bueno que, d'aquest... Deixem-ho córrer. D'aquest disc, passaje... Aquest és com venim de la banda. Doncs molt corcovado, no? Molt corcovadiano el tema. T'agrada o què, Javier? Doncs, hòstia, mira, jo no l'havia escoltat fins que algú em va dir el mateix. I llavors vas escoltar-lo i vaig dir... Alguns discos, D'altres ja vaig veure que era un altre... Dels primers? Sí. Metxatarrero de San Griciano. Sí. En l'època metxatarrera. Sí, sí. I... T'ho va dir el Lluís, potser? No. A l'Oriol, no? Sí, a l'Oriol, un amic. Sí. Un amic. Home, té aquest to. Podria posar-ho entre José Santiago i Corcovado. Bueno, també, hi ha un rotllet així. Pot ser. Una miqueta... No, però està molt bé, m'agrada molt el to que li poseu a les cançons. Clar, des de dintre, potser ho veus millor tu, nosaltres ja... No... Què feu? No sé. Fem el que ens surt. Potser qui ho escolta sap trobar els seus, sí, les seves connexions, sí, no? Sí, sí. Nosaltres escoltem de tot, absolutament de tot, i ja no sabem per on ens venen les influències. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Home, jo crec que estaria bé que parléssim de quan us podem veure en directe. Doncs ara no tinc molt clar. Ens falta... Ens falta aquí... Jo tinc aquí apuntat que ens falta l'agenda. El 19 de juny tocareu a la Cova de les Cultures. A Gràcia, no? Això. Si ho dius tu, no? Si ho diu ell, és que... Sí, però és que... Anirem a veure què tal. Per en cas hi anirem. La veritat és que ens hem juntat dos que són bastant desastres. Sort de la Magalí, que està aquí. Són de bona tinta. Són d'informació contrastada. Que l'acaba de passar la Magalí. I després el juliol, el 14, toqueu a l'Electric Bar. Exacte. A Gràcia també, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. I allà toqueu tota la banda... No sé, com, és que tenim dos formats, un format acústic i un format elèctric. A l'acústic va un cello, dues guitarres elèctriques, i l'Enrique porta un format de bateria, per dir-ho, més jacero, un bombo més petit, i el format elèctric és en baix. Guitarra elèctrica, guitarra acústica, i encara no ens hem plantejat... Dos guitarres elèctriques, però potser... Sí, a l'elèctric ja veurem què fem. Potser segurament farem elèctrica, ja. Valga la redundància. I com acabeu d'arrodonir el setlist dels concerts? Perquè, clar, el disc té 10 cançons, feu versions, teniu més temes... De moment fem el que tenim. No, o sigui, s'estan cuinant coses. Sí, però encara no... Encara no... Possiblement, bueno... Potser sí. Possiblement per aquests pròxims concerts ja estiguin llestes i... un parell de cançons noves. Però vosaltres sou dels que vam introduint les cançons que aneu fent per veure com respon el públic i després anar retocant... No sé. O les editeu ja quan les teniu acabades i no, ja. No les presenteu abans. No ho sabem encara. Perquè vam gravar el disc sense haver fet cap concert. O sigui, teníem les cançons i vam dir... Mira, tenim les cançons. També va cal dir que el Marc de l'estudi ens va posar totes les facilitats del món per fer-ho. Si no, no ho haguéssim fet. Bé, no... Assumpte... De... I vam gravar directament sense haver tocat mai en directe. I a partir de llavors, quan vam acabar la masterització i tot, vam començar a tocar. I vam començar a tocar el que teníem. I el que tenim és el disc. I a partir d'ara, ara doncs sí, de fet... Jo crec que sí que... Anirem introduint. Sí, anirem ficant temes. A mi, no sé, és que estem molt oberts, vull dir, que ens plantegem el grup com així venen les coses, així surten les cançons, així ens presentem, així evolucionem, ens ve de gust això, fem això, sí. Ens ve... No hi ha cap plantejament, i tot anirà segons ens vingui més o menys de gust i tinguem temps per fer i el que farem ho farem seriós, ho farem a la nostra manera. Ara jo us volia fer una pregunta que potser és cruel, no? O és com aquella pregunta... A sobre que venen aquestes hores i a tocar, sí, no et passis, però, bueno, és una curiositat, no? Que quan uns músics toquen a diferents grups, és com la pregunta de quin fill t'agrada més, no? Com us sentiu amb un grup i amb un altre? Són complementaris... m'imagino que li doneu el mateix valor als dos grups, evidentment, no? Però què us dona cada grup a vosaltres? És que valorar això és molt diferent. Jo crec que fem rols diferents. Jo ho noto molt clar, o sigui, jo ni canto ni toco el baix, no? I llavors separar-ho és molt fàcil per mi. Ell és guitarrista en els dos grups, però la diferència és que ell composa pel Rayo i per directament, saps? I escriu lletres i amb Estupidèrica no ho fa. I llavors la diferència és tant que quan estàs en un grup i tens el teu rol, sí, i el poses automàticament i amb l'altre tens l'altre, no? Jo crec que ho has contestat d'una manera molt educada, sí. I molt clara. Al contrari que el títol del disc. Fem una altra cançoneta o què? Això no estava preparat, però què podem fer, Jordi? No sé. Espera, vaig a buscar el capo. El capo? Sí, vale, això vol dir que necessitem capo. I faré un altre final, sí. Sí. No soy protagonista ni pertenezco a tu juego insensato. No intentes cambiarme. Y cuando me huela algo de todo aquello que tú ya sabes, antes de que despiertes, thank you. lo que quieras por ahí. Que soy un cabrón, pero ya da igual. Si ahora ya da igual, porque sé que habla tu rencor. Camino sin condición, camino sin principales causes del descenso del Rayo. Un Rayo a l'altra cara de la lluna. Mira, el ben que ha quedat i no la volíeu fer, eh? Bueno. Molt bé, molt bé. Camino, no? Era el títol d'aquesta cançó. Bueno, Carles? El desengany és fàcil. Camino és per nosaltres. Ah, vale. Okay. Es... Sí, no, perquè normalment se li posen nom... Pseudònimos. Sí, o de quan es van fer, no? O abans que tingués títol. Sí. O alguna... la nueva. Aquesta. La nueva. És un clàssic, no? La nueva. Fins i tot el repertori la posa, no? No li posa el nom de veritat, posa la nueva al final. Sí, sí, sí. Qui era? L'altre dia m'explicaven, crec que era una noia que no en recordo qui, que posava números. Hòstia, que matemàtica. Sí, sí, la 1, la 2, la 4, la 12, la 13. Sí, sí, sí, sí. Però per l'ordre en les que les anava fent? Sí, sí, sí, clar. Feien la 15, 17, de 18, de 19... I llavors en directe que tocava? Primer la 15, després la 3... Clar, és el que estàs pensant. Però entre el grup s'ho explicaven així, entre ells. Fent la... Bueno, sembla que no tenien tantes, no? Però bueno, la 4 i la 8, no sé què. Sí, sí. És curiós com funcionen els grups. Sí. Sí, sí. Sí, sí, és com cantar la primitiva, no? La 14, la... Sí, però vaja, primer toquem la 15, la segona és la 3. Uf, no veig clar jo aquest sistema. No aniríem bé. Quals són fans de la Càbala, tu? Vés a saber. No ho sé. Molt bé, doncs hem parlat d'aquests dos concerts. Si hi ha algun més per confirmar o teniu previst actuar en algun altre lloc? Sí, crec que el setembre... a Terrassa amb Edit Crash. Amb l'Edit Crash? Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Una noia molt, molt, molt interessant. Sí, sí, ha passat sí. El programa fa uns dies i... Molt, molt rockera. Sí. Molt guai, molt guai. A mi m'agrada molt, sí, sí. Mm-hmm. Molta força. Molta, molta. Molt bé. Molt bé. Doncs, companys, ho deixem aquí. Posem una darrera cançoneta d'aquest disc, una cançó que es diu El Cuarto Botón. De què parla aquesta cançó? Que parla de l'odissea d'un botó. El dia en què se n'adon que té... O sigui, que hi veu, saps, i que respon com un humà, no? I llavors li passa tot una història que al final no desemboca enlloc. Sí, però l'ambient mola molt, eh? Sí, però al fi i al cap no, l'important no és on va parar, sinó tot el que li passa pel camí. Perquè abans heu dit que compartiu, no?, les lletres i tot això, no?, de les cançons. Sí. Aquesta és teva, no, Jordi? Pregunto. Sí, sí, és seva. Sí. Vale, vale. I què, com treballeu? Feu el 50% o treu una lletra i... Això, va, o sigui, a qui li surt, saps? I llavors... Esclar, no sé, comença un tema. Nosaltres composem els temes, la melodia, després ja tenim plantejada la base, no? Els acords, la melodia de veu, i aquí li ve una història i ja estic treballant amb això. Que et sembla? Comença i se l'agafa. Sí. Llavors l'escriu i sempre s'acaba perfilant perquè s'amoldi una mica també com perquè clar, al final l'haig de cantar jo. Clar. I bueno, al final s'acaba de perfilar una mica, de dibuixar, però sí, si treballem així, eh? Molt bé. Jordi, Carles, moltes gràcies per vindre aquí com ràdio a l'altra cara de la lluna. Francesc, moltes gràcies. Gràcies a tu. Vinga, una abraçada a tothom i ens quedem amb aquesta darrera cançó de les principals causes del descenso del Rayo. Oh. Anda, quin nom, sense l'article. I jo, en petit comitè, us dic los rayitos, eh? Que ho sapigueu. Ens diuen de tot, ens diuen el Rayo, ens diuen los del Rayo. Los del Rayo? Hi havia un grup, no? Sí, sí. Un grup punk? Sí, és veritat. Los del Rayo, sí. Una miqueta antic, però ja fa temps. Adéu-siau. Adéu. D'entre totes les coses que le pueden a un no passar, me tocó a mí para variar. Y fue al despertar que pude sentir lo que un trocito de plástico, y se hizo la luz y entre telas me pude ubicar. Y ahí estaba yo, cosido como un botón en su ojal. Y hubo un señor sábado al despertar, na, na, na, na, na. Se lavó la cara y se puso el pantalón, na, na, na, na, na. Se enfundó en su camisa y empezó a botonar, na, na, na, na, na. Y al llegar al cuarto botón, allí estaba yo. Hay luces en la ciudad y un sommelier bretón se empeñó en volverle a invitar a otra copa que no está de más, y fue a desembarcar entre las carnes de un extrapecista húngara. Y allí me dejó sobre la cama de un burdel de París, y entró la madama a empolvarse la nariz, na, na, na, na, na, na. Se apretó el corsé dispuesta a seducir, na, na, na, na, na. Se tumbó en la cama y las medias se subió, na, na, na, na, na. Y en la espalda un bulto advirtió que ahí estaba yo. Con qué delicadeza me dejó sobre el mostrador, y allí supe que no me iba a mover de allí, que entre tanta belleza pasé mis días. En la pina allí volvió el señor que una vez me perdió, na, na, na, na, na. encontró en la entrada y a los ojos me miró. Na, na, na, na, na. Me fijé en su camisa, ojal por ojal. Na, na, na, na, na. Y al llegar al cuarto botón, allí ya no estaba yo. Las principales causas del descenso del Rayo aquí a Com Radio, l'altra cara de la lluna.